nawet mój starszy brat, bo w radiu słyszy czat, grają ska, ska, ska domana. Oszala cały świat, nawet mój starszy brat, bo w radiu słyszy czat, grają ska, ska, ska domana. Te informacje przeniósł Kiwa, tych cyca nie chcą w radiach grać, a nam to mówi piękny Roman, o dziś będziemy grali ska. Jestem ciężko przestraszony, Madonna już nie może spać, Bon Jovi też w dzienniku słyszał, że piękny Roman mówi ska. Oszalał cały świat, nawet mój starszy brat, bo w radiu słyszy czat, grają ska, ska, ska Romana. Oszalał cały świat, nawet mój starszy brat, bo w radiu słyszy czat, grają ska, ska, ska Romana. Codziennie dzwoni tu Połomski, Karera też telefon zna, i Penderecki dziś ujawnił, pisze operę w stylu ska. Wszystkie narody dziś to tańczą, bo czują co im serca gra. Nawet prezydent się z tym liczy, że piękny Roman mówi ska. Oszalał cały świat, nawet mój starszy brat, bo w radiu słyszy czat, grają ska, ska, ska.